Moja kwa moja kutoka Bujumbura, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Tunakuletea taarifa mbalimbali zinazopitia kwenye kituo hiki. Kwanza ni muhtasari wa habari zenyewe. Baadhi ya miradi ya maendeleo ya tarafa yashindikana kutekelezwa kisa uelewa mdogo wa wasimamizi, ripoti ya wabunge imefichua. Ndoa za mitara zaelezwa kukithiri Katani, Rubirizi, tarafani Mtimbuzi, mkoani Bujumbura. Viongozi wa serikali za mitaa wathibitisha. Na katika habari za kimataifa, makamanda wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wakabiliwa na vikwazo kutokana na hasia. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Anselme Ilambo na akishirikiana na Chancellor Mugisha. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyoyivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Serikali za nchi wanachama wa Umoja wa Afrika zinatakiwa kuwajibika kwa madhumuni ya kufikia soko huria barani Afrika. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alisema hayo Jumatatu hii mara baada ya kutoka katika mkutano wa 36 wa shirika la Umoja wa Afrika. Rais Ndayishimiye anaomba raia wake kukuza mavuno ili wapate mazao au bidhaa za kupeleka katika soko hilo. Angalizo letu ni kwamba kila nchi ya Umoja wa Afrika lazima ifanye kila linalowezekana ili kuhakikisha kuwa eneo hilo la biashara la bara la Afrika linapangwa vema ili kuanza biashara. Hapa kuna maswali ambayo tunajiuliza hafla kwa Warundi. Tutauza nini? Je, hatungeweza kuwa kama wale waliojenga soko na kwenda kufanya ununuzi pekee? Kila siku huwa tunapenda kusema bila uzalishaji tunarudi nyuma, kwa sababu tunalazimika kutumia pesa kununua bidhaa za watu wengine, wakati ambapo Afrika inaamuka na vijana iliyo nao na wafanyakazi tuchape kazi. Kuna watu ambao bado hawajajua kazi ni nini na wanaomba kuajiriwa. Hapa ninapenda niwaambie kwamba ikiwa tunataka maendeleo na kulazimika kuuza, tuweke nguvu zetu katika sekta ambazo tunazidharau. Bila hivyo watakuja na kununua kila kitu tulicho nacho na tutabaki nyuma. Mwelewe kuwa tunaunda soko la pamoja linalopatikana kwa urahisi. Najiambia kuwa ni hali nzuri kwa Burundi ambayo ilikuwa imelala. Kwa hiyo tuamuke, tusimame vizuri, na kwa bahati nzuri tuna mifano ya kuigwa kutoka nchi zilizopata maendeleo. Na huyo alikuwa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alipokuwa kitafuzo kwa Kiswahili mwenzetu Jean Dodie Ilakuzi. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Ndoa za mitara zinadaiwa kuleta mizozo katika familia nyingi kwenye kata Rubirizi, tarafani Mtimbuzi, mkoani Bujumbura. Raia wakazi wa maeneo hayo wanaeleza kuwa tabia hiyo husababisha uvunjifu wa mshikamano katika familia na kuwa na athari mbaya kwa wanawake na watoto. Kiongozi wa kata Rubirizi anathibitisha uwepo wa visa vya ndoa hizo. Anaomba raia watawaliwa wake kubadili mwenendo na kufunga ndoa kwa misingi ya sheria. Idadi ya wanawake katika taasisi tofauti zinaheshimishwa kwa mjibu wa katiba ya Burundi, isipokuwa taasisi ya ugavana ambapo hawafikii 30%. Ni maelezo yake kiongozi wa muungano wa vyama vya kisiasa nchini Burundi, Fesienduu Burundi. Anabainisha kuwa watu wengi wanahakikisha kupokewa vizuri na wanawake kuliko wanaume. Anawataka kuchangamukia wanawake, ina maana wanawake hao anawataka kuchangamukia kujiunga na vyama vya kisiasa, na vyama hivyo vikitakiwa kuwaweka kwenye nambari za mwanzo katika orodha ya wagombea ili kuongeza idadi ya wakilishi wao katika uchaguzi ujao. Na kutoka hapa jijini Bujumbura, ama kutoka sekta hii ya kisiasa, tugeukie sekta ya kilimo, ambapo ukosefu wa mbegu kwa wakulima, ikiwa ni pamoja na mbegu za maharagwe ama viazi mviringo, unatajwa kama pingamizi katika msimu huu wa kilimo mkoani Changuzo. Mbali na hayo, kaya zaidi ya 3,000 zinadaiwa kutopata mavuno bora kufuatia mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza katika mkutano Jumanne hii wa mashirika yanayosaidia katika sekta ya kilimo, gavana wa mkoa wa Changuzo ameyataka mashirika yanayofadhili miradi ya maendeleo kupatia mbegu wakulima wote walio na kipato cha chini bila kujali tabaka wanazolenga katika ufadhili wao. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, taarifa hii inakujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji na viunga vyake. Walioko mikoani kwa upande mkubwa wanatusikia kwa 101, lakini walioko ugenini wanabonyeza Isanganiro nukta ORG. Hii ni taarifa ya habari. Baadhi ya viongozi wa tarafa na maafisa wa mfuko wa maendeleo ya tarafa Funike na shirika Anakope linalofuatilia vyama vya ushirika hawana ustadi wa malengo ya miradi ya maendeleo ya jamii PCDC kwa ufupi. Hayo huchomoza katika ripoti ya wabunge kwa ajili ya tathmini ya utoshelevu wa miradi ya vyama vya ushirika kwenye vijiji ikilinganishwa na vilivyosajiliwa katika mradi huo PCDC. Ripoti iliyowasilishwa Jumane hii bungeni. Wawakilishi wa raia wanaona ni muhimu kunolewa bongo wadau katika sekta hiyo. Waziri wa mambo ya ndani anatoa hakikisho kuwa miongozo imetungwa kwa wakuu na taasisi hizo. Na taarifa hii ikipatikana tutarejelea baadaye. Bado inaandaliwa na uongozi wa mkoa wa Bururi umeweka bei mpya za usafiri katika barabara zote mkoani humo zikiwemo zinazoelekea mkoani Rumonge. Katika tangazo la Jumane hii, gavana aliamuru safari ya kutoka Bururi kwenda Matana ama Rumonge ilipiwe 4,000 wakati nauli ilikuwa 5,000. Wanaofanya kazi ya uchukuzi wanasema kuwauya vigumu kuheshimisha bei hizo zilizowekwa kwa misingi kuwa vyombo vyao na mafuta yamepanda bei. Wanaomba mkutano na gavana ili kumwelezea wasiwasi wa hali halisi. Taarifa ya Zeno Nzambimana kutoka Bururi inasomwa na Jamari Fiane Ngenda Kumara. Katika tangazo hilo la gavana wa mkoa wa Bururi Jumanne hii, Kanali Leonidas Bandenza Maso anafahamisha raia wote wakazi wa mkoa wa Bururi wanaotumia gari za uchukuzi kwamba kuna bei ambazo wanapaswa kuheshimisha, bei iliyowekwa kuzingatia sheria ya waziri mwenye dhamana ya uchukuzi. Mfano, kutoka Bururi kuelekea Rumonge bei rasmi ni 4,000 wakati ambapo kwa sasa madereva walikuwa wakilipisha zaidi ya 5,000 sarafu za Burundi nyakati kunaposhuhudiwa uhaba wa mafuta. Bururi mawa ni 3,000 wakati bei wakati walikuwa kilipisha zaidi ya 4,000. Bururi makamba na vyanda ni 5,000 huku siku hizi madereva walikuwa kilipisha zaidi ya 8,000. Bururi Kivuruga, Matana, Muyange pamoja na Matana, maeneo hayo yote kunalipiwa 2,000 wakati ambapo kulikuwa kukilipiwa zaidi ya 3,000 sarafu za Burundi. Bururi Kiremba ni pesa 1,000 huku madereva walikuwa wakilipisha zaidi ya 2,000. Wanaosafirisha abiria kupitia mfumo wa bodaboda katika makao makuu ya mkoa wa Bururi wanalazimishwa kutozidisha 500 sarafu za Burundi. Bei hizo ni sharti zitiliwe manane kuanzia tarehe 21 mwezi Februari mwaka huu 2023, na watakao kiuka hatua hizo za gavana wataadhibiwa kulingana na sheria. Kanali Leonidas Bandenza Maso anahitimisha tangazo hilo akiwataka viongozi tawala mkoani Bururi kufuatilia kwa karibu ili hatua hizo ziheshimishwe mkoani humo. Jivanda Ikeza, mshauri wa kudumu katika ofisi ya gavana wa Bururi, anaeleza kwamba hatua hizo zilikamata katika minajili ya kupunguza malalamiko ya raia waliokuwa wakirani vikali mwenendo wa baadhi ya madereva wanaopandisha nauli ya usafiri watakavyo. Baadhi ya wateja tuliohojiana nao kwenye kituo kinachopatikana mkoani Bururi wanaeleza kuridhishwa na hatua hizo za gavana mkoani Bururi iwapo zilikuwa ziheshimishwe majira ya asubuhi Jumatano hii. Baadhi ya madereva wanaeleza kwamba ni vigumu kutilia manane hatua hizo za gavana mkoa wa Bururi kutokana na uhaba wa mafuta ya aina ya petroli unaoshuhudiwa nchini kote siku hizi pamoja na spare wanazotumia zilizopanda bei. Na mshukarani jamalivya nendingenda kumana kwa kutusumea taarifa ya mwenzetu Zeno Nzambimana. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa tuanzie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama katika kanda ya maziwa makuu ambapo Marekani, Uingereza na Umoja wa Ulaya zinatarajiwa kutangaza vikwazo vipya vinavyolenga makamanda wa kijeshi na viongozi wa wanamgambo wanaohusika katika mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, awamu hii mpya vikwazo italenga makamanda wa kijeshi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. BBC imebaini nchi hizo mbili zimebadilishana tuhuma kuhusu mzozo katika eneo lenye utajiri wa madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeshuhudiwa kuongezeka kwa mapigano katika siku za hivi karibuni kati ya wanajeshi wa Kongo na makundi ya wasi ambayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni wengine kuyahama makazi yao. Wanadiplomasia wameambia BBC kuwa wengine katika orodha hiyo ni pamoja na viongozi kutoka kundi la wasi la M23, wanamgambo wanaungwa mkono na Rwanda na kundi tanzu la Islamic State ADF. Mapigano yameongezeka katika wiki za hivi karibuni huko mashariki, huku pande zote zinazozozana zikishutumiwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Na raia 10 waliuawa nchini Somalia siku ya Jumanne katika shambulio linalodaiwa na wanamgambo wenye itikadi kali la Al-Shabaab katika mji mkuu Mogadishu, serikali imesema. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, washambuliaji wanne walipotiwa kuuawa, mamlaka imesema. Takriban saa 3 usiku Al-Shabaab walishambulia nyumba katika wilaya ya Abdiaziz kaskazini mwa mji wa Mogadishu, kulingana na taarifa ya serikali, na kuongeza kuwa raia 10 waliuawa na watatu kujeruhiwa. Vikosi vya usalama vya Somalia viliokoa na kuwatoa raia wengi katika kutoka kwa nyumba hii na majengo yanayoizunguka wakati wa shambulio hili, kulingana na mamlaka ikibaini kwamba washambuliaji wanne waliuawa. Shambulio hilo lidaiwa na Al-Shababu, kundi lenye mafungamano na Al-Qaeda. Askari aliyekuwepo katika eneo la tukio, Muhammad Ali, ameambia shirika la habari la AFP kwamba washambuliaji walivamia jengo baada ya kulipua mlango mkuu. Al-Shabaab wanashambulia nyumba za raia baada ya kushindwa kwenye uwanja wa vita, ameongeza. Na kwa taarifa hizo za kimataifa hatuna cha ziada kwa mchana wa leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi ni Lomar Denyev. Lakini kana maana nikuvokuahidi kwamba kuna taarifa inayotengenezwa, ngoja tuirejelee. Hapa nchini Burundi, baadhi ya viongozi wa tarafa na maafisa wa mfuko wa maendeleo ya tarafa Fonike na shirika Anakope linalofuatilia vyama vya ushirika hawana ustadi wa malengo ya miradi ya maendeleo ya jamii PCDC. Na hayo ya huchomoza katika ripoti ya wabunge kwa ajili ya tathmini ya utoshelevu wa miradi wa vyama vya ushirika kwenye vijiji ikilinganishwa na vilivyosajiliwa katika PCDC, kama ripoti ilivyowasilishwa Jumanne hii bungeni. Wawakilishi wa raia wanaona muhimu kunolewa bongo wadau wa sekta hiyo. Waziri wa mambo ya ndani ametoa hakikisho kuwa miongozo imetungwa na wakuu kwa wakuu wa taasisi hizo. Moise Misago alikuwa bungeni na kuandaa taarifa ifuatayo. Bijanye na PCDC ni bijanye na mazoezi ya cooperative. Kintu cha mbere kirimo ba standeri bigeze ngo PCDC icyaricho. Spika wa bunge la taifa anabaini kwamba kuna makatibu tarafa pamoja na viongozi wa fuko la kitaifa wa uwekezaji wa kijamii Fonic na shirika la kitaifa la ukuzaji wa vyama vya ushirika Anacop ambao hawatambui pasavyo yaliyomo katika mpango wa maendeleo ya jamii. Mbunge Daniel Jelaz Ndabirabe anapendekeza utoaji wa mafunzo kwa viongozi hao. Baada ya maandalizi ya miradi hiyo, hawafahamu wapi kufikishwe miradi yenyewe, anazidi na kusema spika wa bunge. Baadhi ya viongozi wa matarafa hawatambui miradi ya vyama vya ushirika. Serikali inastahili kuweka mawakala ili kufuatilia shughuli za vyama vya ushirika kulingana na wakilishi wa raia. Baadhi ya wabunge wanapendekeza mpango mmoja wa maendeleo ya kijamii kwa tarafa zote za nchi kwa sababu wanasema maendeleo ya tarafa yanafanana. Waziri alina maendeleo ya jamii katika dhamana zake anaahidi kwamba maafisa wa FONIC na ANACOP lazima wafuate washirika kwenye mashamba. Walaki Martini Teretse anaona vigumu utekelezaji wa mfumo mmoja wa mpango wa maendeleo ya jamii. Anabaini kwamba kuna baadhi ya tarafa ambazo zina miradi maalum. Anaongeza kwamba pale ambapo kuna ushirikiano mzuri, utekelezaji wa miradi PCDC hausababishi shida yoyote. Mradi wa serikali wa kufadhili vyama vya ushirika ulianza mwaka 2019 kulingana na fuko la taifa la uwekezaji wa matarafa. Kwenye ngazi ya taifa kuna idadi ya vyama vya ushirika 2911. Na kwa taarifa hiyo ya Moize Misago, taarifa ya mchana haina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye kutoka studio. Kuna mimi Lomwani Daniel Zenyako, wageni kutakia mchana mwema.